Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 listopada, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Przygotowanych i wolnych jest 15,5 tysiąca łóżek covidowych, mówi o tym wiceminister zdrowia po nowych danych o zachorowaniach. Prezes PKN Orlen ma nadzieję, że najwyższa cena paliw jest już za nami. Regularną siatkę połączeń do Stanów Zjednoczonych od jutra zamierza przywrócić LOT. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 12 493 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. To ponad 74% więcej niż tydzień temu. Zmarły 24 osoby. Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że w szpitalach przebywa blisko 10 tysięcy osób zakażonych koronawirusem. W ciągu ostatniej doby przyjęliśmy 315 osób. Zajętych mamy w tej chwili już 9788 łóżek, przygotowanych mamy 15,5 tysiąca. Oczywiście tą pulę systematycznie także powiększamy. Także zwiększyła się ilość osób, które są podłączone do respiratora. W ciągu ostatniej doby takich osób przybyło 59. Mamy w tej chwili zajętych 857 respiratorów. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek wyraził nadzieję, że najwyższa cena paliw jest już za nami. W programie Pierwszym Polskiego Radia mówił, że z przeprowadzonych przez koncern analiz wynika, że Polska ma jedne z najniższych cen paliw w Europie. Niższe, jak podkreślał, są tylko w Bułgarii. Daniel Obajtek zapewniał, że PKN Orlen robi wszystko, aby optymalizować ceny paliw, a część ich wzrostu wziął na siebie. Skuteczność działań koncernu pokazywał, porównując do roku 2012, kiedy średnia cena litra benzyny dochodziła do 6 zł. Przypomniał, że cena baryłki wynosiła wtedy około 100 dolarów. Teraz jest to wprawdzie około 85 dolarów, ale cena dolara, w którym odbywa się rozliczenie, wtedy wynosiła 3,20 zł, a teraz to 4 zł. Najniższa stawka godzinowa to była 9 zł. Teraz mamy 18,30. Najniższa pensja była 1600 zł. Dziś jest 2800. I w 2012 roku paliwo mieliśmy pod 6 zł. Teraz podstawowe paliwa na Orlenie podchodzą pod 6 zł. Ja patrzę na tak zwaną średnią cenę. Dziś, jeżeli patrzymy na te dane, przeciętny Polak może kupić ponad 500 litrów więcej paliwa za siłę nabywczą z pieniądza, niż mógł to zrobić w 2012 roku. Daniel Obajtek przypomniał, że cena paliwa nie zależy tylko od inflacji. Składa się na nią cena ropy, a także różnych biododatków, które, jak mówił, na całym świecie podrożały o blisko 100%. Od najbliższego poniedziałku Polskie Linie Lotnicze LOT przywrócą regularną siatkę połączeń do Stanów Zjednoczonych. Od tego dnia władze USA zdecydowały się wpuszczać wszystkich zaszczepionych mieszkańców Unii Europejskiej, a także Wielkiej Brytanii. Muszą to być jednak szczepionki uznawane w tym kraju. Wiceprezes LOT Michał Fioł mówi, że nowa oferta z pewnością przyciągnie wielu chętnych. Uzupełniliśmy częstotliwości, więc samolotów będzie więcej, częstotliwości będzie więcej, odpowiadając na zapotrzebowanie naszych pasażerów. Standardowo oczywiście niezwykle dużo ruchu do Stanów Zjednoczonych notujemy w sezonie wokół świąt, kiedy to nasza Polonia przyjeżdża do Polski na święta oraz kiedy Polacy mają więcej czasu, aby wyjechać na urlop. Wszystkie rejsy do Stanów Zjednoczonych będą obsługiwane przez samoloty typu Boeing 787 Dreamliner. Jego portret to tytuł koncertu jubileuszowego jednego z najwybitniejszych polskich muzyków i kompozytorów, Włodzimierza Nachornego. Będzie to hołd złożony przez wybitnych twórców dla Nestora polskiej sceny muzycznej z okazji jego 80. urodzin. Podczas wieczoru urodzinowego w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego utwory Włodzimierza Nachornego zabrzmią w nowych aranżacjach wybitnych twórców i przyjaciół muzyka. Jedna z redaktorek Polskiego Radia, ponieważ zbliżał się festiwal opolski, powiedziała, że to jest tak melodyjne i tak polskie, że dobrze by było, żeby to ktoś zaśpiewał, ponieważ przyjaźniłem się z Jonaszem Koftą, więc on to napisał. Ja nie znałem jeszcze wtedy Bogusia Meca, ale przyjechał, nagrał i to był strzał w dziesiątkę. Z tego się zrobił przebój, to przyznaję, bo do teraz jest śpiewanym utworem. To sprawia tylko wielką przyjemność, że cały czas jakoś żyje.

do jednego z podania Piaseckiego i ten sam Piasecki w doliczonym czasie gry na 2 do 1 prowadzi Stalmielec. To trójka, to trzecia strona medalu, 23 minuty po godzinie 18 i znów wchodzimy do wody. Przy naszym telefonie zapowiadana na początku audycji Alicja Tchórz. Dobry wieczór, Alu. Dobry wieczór. Alicja Tchórz, czyli nasza znakomita pływaczka, która w trwających Mistrzostwach Świata na krótkiej pływalni w Kazaniu wywalczyła 3 medale. Złoty w ścigu na 100 metrów stylem zmiennym oraz 2 brązowe w wyścigach sztafetowych. Alu, czy przed Mistrzostwami Europy, gdyby ktoś powiedział że zdobędziesz 3 medale, dałabyś wiarę? No na pewno nie w takim układzie i no brałabym taki wynik w ciemno, bez dwóch zdań. Złoty medal indywidualnie to spełnienie marzeń. Pierwszy raz udało mi się tego dokonać i to jeszcze naprawdę w doborowym towarzystwie, bo w pokonanym polu pozostawiłam m.in. Sarę z Jestrem. No aż sama nie dowierzałam, widząc wyniki na tablicy. Gratulujemy serdecznie Mistrzostwo Europy. W pewnym momencie miałaś taki zakręt, że nie ukrywałaś tego, że niewykluczone, że skończysz karierę. A tu proszę, warto było chyba podtrzymać przygodę z wyczynowym sportem. Alu, ty jesteś nominalnie grzbiecistką, no a tutaj okazałaś się niezwykle wszechstronną zawodniczką. Ja się chciałem zapytać o ten pewną decyzję taką strategiczną, którą musiałaś podjąć, bo zrezygnowałaś z udziału w swoim, no takim kluczowym wyścigu na 50 grzbietem. No było to bardzo trudne. Akurat układ konkurencji nie był mi przychylny tak naprawdę, żeby móc połączyć te dwie konkurencje. Do tego jeszcze zaraz po wyścigu półfinałowym na 50 grzbietem, do którego się zakwalifikowałam, była sztafeta 4x50 metrów snem zmiennym kobiet, w której miałyśmy duże szanse na medal i dlatego razem z trenerem zdecydowaliśmy, że no z czegoś trzeba zrezygnować, że trzech dystansów tak wybuchowych na wysokim poziomie nie uda mi się popłynąć w jedno popołudnie. No zaryzykowaliśmy i okazało się, no to strzałem w dziesiątkę. Tak, nominalnie jestem grzbiecistką, ale no już wielokrotnie pokazywałam, że potrafię pływać stylem zmiennym. Rekord Polski na 200 metrów również należy do mnie. Tutaj wszystko zagrało pod względem technicznym i udało mi się również poprawić go na 100 metrów. Także no jestem przeszczęśliwa. Ala, ty będziesz szła w taką specjalizację teraz właśnie kosztem stylu grzbietowego w styl zmienny? Trenując 20 lat, ten trening musi być naprawdę różnorodny. Tak. Tak, dokładnie. I to daje mi trener Grzegorz Widanka właśnie w Juwenii Wrocław, że trenujemy właśnie pod styl zmienny tak naprawdę. No okazuje się, że potrafię pływać również stylem motylkowym, co pokazałam na International Swimming League teraz we wrześniu. Także no, dystanse, które będą mi sprawiały przyjemność i radość z wyścigu. Na pewno nie będę się psychicznie gdzieś tam męczyć i od siebie więcej wymagać niż powinnam. Ale ja przez kilka lat trenowałem pływanie i uważam, że trening pływacki jest najbardziej żmudnym treningiem ze wszystkich sportów. I jak ty sobie urozmaicasz? Mówisz 20 lat tej kariery zawodniczej. Jak ty sobie urozmaicasz? No w wodzie ani pogadać z nikim nie można, ani poczytać SMS-ów. Co tam się dzieje w twojej głowie w czasie treningu? Prawda jest taka, że akurat dla mnie to, że nie można poczytać SMS-ów i można się właśnie trochę wyciszyć, odłączyć od internetu, od telefonu jest bardzo dobre, bo nawet tego nie potrafię zrobić na siłowni, gdzieś tam się zagląda cały czas i skroluje te media społecznościowe. Jestem uzależniona, więc pływanie tak jak pomaga się troszeczkę odkleić od tego telefonu, wyciszyć i no nadal, pomimo właśnie tylu lat, sprawia mi przyjemność, a to chyba za sprawą właśnie drużyny i trenera, bo no, gdyby nie on, to na pewno przez tyle lat bym nie wstawała o godzinie 6 rano na trening. Powiedz tak naprawdę o 5. Podziwiamy. Alu, powiedz na zakończenie, czy był czas na to, żeby takie możliwości, żeby wyjść z hotelu i pozwiedzać Kazań, bo to podobno piękne miasto. No niestety nie, bo jesteśmy tutaj w takiej mikrobańce i nie mamy możliwości wychodzenia poza hotel. No ja mam o tyle szczęście, że byłam już w Kazaniu w roku 2013 i w 2015 na Uniwersjadzie i na Mistrzostwach Świata i troszeczkę mi się udało go już zobaczyć jeszcze z czasów przed pandemią. Bardzo dziękujemy. Alicja Tchórz była naszym telefonicznym gościem. Mistrzyni Europy. Wielkie gratulacje, Alu. Nie zapytaliśmy chyba specjalnie o tę traumę z Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Wierzymy, że już ona dawno za tobą. Te sukcesy tylko to potwierdzają. Szczęśliwego powrotu do Polski i wszystkiego dobrego. I zazdrościmy ci, że mieszkasz we Wrocławiu, bo to piękne miasto. Tak, zapraszam wszystkich na memoriał Marka Petrusiewicza już w tym tygodniu, czwartek, piątek. No i będą startowali, będzie startowało wielu medalistów właśnie z tej imprezy, także tylko przyjść i kibicować. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy się za zaproszenie. Dzięki, do widzenia. Do usłyszenia. Polscy biatloniści gotowi są do nowego sezonu, mimo że do pierwszych zawodów pozostało jeszcze 3 tygodnie. Początek z pewnością będzie nerwowy, bo przed naszymi biatlonistami walka o przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Z Grzegorzem Guzikiem rozmawiał Norbert Michalak. Sporo się zmieniło u was w reprezentacji. Mam tutaj na myśli zmianę trenera. Anders Bratil miał być do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, ale to się wszystko nagle pozmieniało. Znowu trenerem został Adam Kołodziejczyk. Jaki to ma wpływ na was, na reprezentację? Znaczy, no nie mnie to komentować, dlaczego była taka zmiana, jak to na nas wpłynęło. Wydaje mi się, że jesteśmy na tyle już dojrzałymi zawodnikami i jakby doświadczonymi. Idziemy na trening, mamy trenera, wykonujemy swoją pracę najlepiej, jak ją tylko potrafimy. Na pewno nie komentuję tego, co robi trener Adam w tym momencie. Przyzwyczaiłem się w zeszłym roku do trenera Andersa, do tej pracy, którą on robił, do tego stylu po prostu jego. Po prostu tego brakuje delikatnie. Natomiast, tak jak mówię, mamy teraz nowych trenerów, wykonujemy swoją pracę najlepiej, jak ją potrafimy. Tak naprawdę efekty będziemy oceniać, czy ich pracę będziemy też oceniać i naszą pracę, bo tak naprawdę wszyscy razem pracujemy na ten wynik, ale będziemy ją dopiero oceniać po sezonie, jak to wszystko wyjdzie, jak to będzie wszystko wyglądało. I tak naprawdę ten sezon to jest sprawdzian również zeszłorocznej pracy, bo to nie jest tak, że w jeden rok nagle się coś robi. To jest jakby owoc tych 2-3 lat pracy, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w sezonie i wtedy będziemy mogli oceniać, co było dobre, co było złe. Mam nadzieję, że będziemy mieli tylko możliwość oceniania, czy będzie okazja do oceniania tylko tych dobrych rzeczy, że będzie ich dużo więcej niż tych gorszych chwil. To w tej chwili jest tak, bo oczywiście z tymi kwalifikacjami to też te wszystkie regulaminy, zasady są na pewno zakręcone dla takiego zwykłego kibica. W tej chwili, jeśli chodzi o reprezentację w biatlonie, to my na chwilę obecną kwalifikacji nie mamy. Na chwilę obecną mamy tylko i wyłącznie jedną dziką kartę z zeszłego sezonu, którą udało się mi wywalczyć, natomiast tą dziką kartę dalej muszę utrzymać do końca stycznia i muszę po prostu być w najlepszej szóstce zawodników, którzy nie mają kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskich. Natomiast musimy być reprezentacją w czołowej 20 Pucharu Świata, żeby mieć 4 osoby. Więc to jest zadanie wykonalne tak naprawdę, bo to nie jest nic nieosiągalnego, więc musimy po prostu startować równo, musimy później punktować i to będzie realne dla nas wszystkich ten wyjazd na Igrzyska Olimpijskie drużyny. Tak jak mówisz, te kwalifikacje są dość zawiłe i tak naprawdę nawet my do końca gdzieś nie mamy tak na co dzień wglądu w to wszystko, jak to wygląda. To się aktualizuje, ten status. Musimy wtedy po prostu zerkać na to albo sami sobie po prostu po cichutku liczyć te wszystkie punkciki. Ale ja jestem dobrej myśli i wierzę w to i przystępuję do tego sezonu z taką głową, że jedziemy tam w czwórkę i walczymy o jak najlepsze miejsca. Trzecie igrzyska to jest takie powiedzenie, do 3 razy sztuka. Nie pomyślałem w ten sposób. Ogólnie na ten sezon mam troszeczkę inne myślenie, inne spostrzeżenia, jeśli chodzi o psychologię, o całe podejście do sezonu. Tutaj się na pewno włącza praca z panią psycholog, którą rozpocząłem i z którą pracuję. Gdzieś to ułożenie tego wszystkiego sobie w głowie, tego spokoju, to jest na pewno ważne, więc staram się takich myśli do głowy nie dopuszczać. Nawet szczerze mówiąc, jeszcze nawet jak nie współpracowałem z panią psycholog, to nawet nie myślałem o takich właśnie słowach, że trzecie to ostatniej szansy i tak dalej. Nie, dla mnie każde igrzyska to jest niesamowite przeżycie, to jest oddanie wszystkiego na tych startach. Możliwość reprezentowania kraju to jest najważniejsze dla mnie. No i cóż, no, każdy sportowiec marzy o tym, żeby chociaż raz być na tych igrzyskach olimpijskich. Ja będę walczył o trzecie i mam nadzieję, że bez walki się nie poddam i że będę na tych igrzyskach. To będzie też taki sezon dla ciebie decydujący. Te igrzyska pokażą, co dalej. Oj, nie chciałbym jeszcze tutaj nic ja mówić. Ja oczywiście, Krzysiek, nie wysyłam cię na emeryturę, broń Boże. Ja się nie czuję jeszcze emerytem, także spokojnie. Ja doskonale sobie zdaję sprawę, że ja już mam 30 lat i trzecie igrzysko olimpijskie, że to już w tym momencie jestem na tyle doświadczonym zawodnikiem, że jeszcze mogę potrenować i to nie jest jeszcze wiek, który by mnie jakby dyskwalifikował, czy po prostu nie pozwalał mi startować w zawodach. Jeżeli będę dalej prezentował dobrą formę i dobrą dyspozycję tutaj w kraju i będę po prostu przodował, to jak najbardziej będę chciał jeszcze popracować. Natomiast to wszystko zależy od finansów, od tej możliwości, jaką będę mógł sobie stworzyć, jak to wszystko będzie wyglądało, jak moi sponsorzy, partnerzy będą się na to zapatrywać, więc wiele składowych. Niestety to jest życie i tutaj samego dziękuję, wyżyć się nie da, więc trzeba reprezentować dobry poziom, aby mieć wsparcie, by mieć to finansowanie i móc dalej kontynuować swoją karierę. Z Grzegorzem Guzikiem, naszym biatlonistą, rozmawiał Norbert Michalak. Trzecia strona medalu. Polscy pięcioboiści zdobyli 4 medale olimpijskie w historii. 3 złota Janusza Gerarda Pyciaka w Montrealu 1976, Arkadiusza Skrzypaszka i drużyny Skrzypaszek Krzyżowicz-Goździak w Barcelonie 1992 oraz w Rio de Janeiro 2016. Na trzecim stopniu olimpijskiego podium stanęła Oktawia Nowacka. To sport ważny i mam wrażenie obecny w świadomości kibiców, choć wiadomo, że to raczej dyscyplina niszowa, by nie powiedzieć elitarna. Tu przypomnę części składowe: pływanie, jazda konna, szermierka, strzelanie i bieganie. Między innymi z tego względu Międzynarodowa Unia Pięcioboju Nowoczesnego notorycznie boryka się z groźbą opuszczenia pięcioboju z programu olimpijskiego. Program zawodów od lat jest na bieżąco modyfikowany, skracany, łącznie z tym, że w Paryżu w 2024 roku zawody mają trwać maksymalnie 2 godziny. Powtórzę raz jeszcze, 5 konkurencji w 2 godziny. Kilka dni temu gruchnęła informacja, że Unia robi zamach na jazdę konną. Pojawił się bowiem pomysł, a może raczej plotka, że konie mają zostać wyparte przez, uwaga, uwaga, rowery. To pokłosie bardzo niestosownego, by nie powiedzieć haniebnego zachowania niemieckiej zawodniczki Anniki Schleu podczas igrzysk w Tokio, która nadużywała palcata za nieposłuszeństwo wierzchowca. A jeśli chodzi o Paryż 2024, konie jeszcze będą cieszyć kibiców i samych zawodników, a w Los Angeles nie wiadomo. Na ten moment uspokaja wspominany już Janusz Peciak, który jest od niedawna prezesem Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego. Nie wiem, skąd w ogóle takie historie chodzą wśród mediów, ponieważ ja jestem też chairmanem od tych zmian w jeździe konnej na Paryż. Wiele takich dosyć istotnych spraw zostało postanowionych. Chodziło głównie o to, ażeby był jak najlepiej traktowany. Także tutaj, jeśli chodzi o Paryż, to nie będzie żadnych zmian, jeśli chodzi o jazdę konną, tylko tyle, że będzie bardziej takie restrykcyjne przepisy, ażeby no, tego konia chronić. Natomiast co do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles, no to sprawa jest otwarta. Będziemy mieli kongres pod koniec tego miesiąca i tam będzie oficjalna decyzja, czy w Los Angeles będzie jazda konna, czy to będzie wymieniona na jakiś inny sport. Anna Maliszewska, która reprezentowała Polskę podczas igrzysk w Rio de Janeiro i Tokio, nie sprzeciwia się zmianom w programie rywalizacji, ale apeluje o to, by całe środowisko mówiło jednym głosem. Najbardziej w tym wszystkim zdenerwowało mnie to, że jako zawodnicy, no nie jako na przykład ja dwukrotna olimpijka, nic o tym nie wiemy. I to mi się bardzo nie podoba. Nie pierwszy raz federacja jako zarząd robi coś poza naszymi plecami, a takie zmiany jak najbardziej powinny być chyba dyskutowane na forum. Trzeba rozmawiać, bo mnie też ta jazda konna w Tokio dotknęła i mogło być zupełnie inne miejsce. I to nie chodzi o to, że ja zepsułam, tylko no po prostu jest to sport nierówny, że raz, że niektórzy losują trudniejszego konia i psują, niektórzy zbyt łatwego i mimo gorszych umiejętności jadą rewelacyjnie. My się dowiedzieliśmy o tym z mediów i to mnie najbardziej w tej całej sytuacji niepokoi i denerwuje. Darek, a ty jako pięcioboista jak na to wszystko patrzysz? Lubisz jeździć na rowerze, ale uważasz, że to dobry pomysł, żeby zamienić jazdę konną na jazdę rowerem? Moim skromnym zdaniem nie powinno być mowy o zmianie konkurencji. Konie muszą zostać, jedynie przepisy powinny względać radykalne kary wobec osób nieszanujących odpowiednio zwierząt. Poza tym trudno mi sobie wyobrazić konkurencję rowerową, która miałaby zostać wprowadzona, miałaby trwać tyle, co zawody jeździeckie. Nie wiem, czy wyścigi MTB, czy na szosie, może jakieś freestyle na BMX-ie. Myślę, że może z koniem na bagażniku. No nie, no właśnie ma nie być zwierząt w tej wizji. Myślę, że pięciobój straciłby bardzo dużo kolorytu, a przede wszystkim ucierpiałaby tradycja. Ja mówię nie, jestem za pozostawieniem koni w programie pięcioboju nowoczesnego i kropka. Mówił ekspięcioboista Dariusz Urbanowicz. Lately I feel like I'm losing my senses, I'm broken beyond belief. Sat in this lonely house, sad at how we fell out. Tell me that you will stay. 'Cause every time you say goodbye, I cry a little less, I cry a little less. And every night you walk away, it hurts a little more. It hurts a little more. You know that you'll always have me. But ooh, I cry a little less. I cry a little less. You know that you'll always have me. Last night I slept alone, hoping you'd come back home, listening for your steps. But I woke up to emptiness, I realized you'd finally left. I smiled through the tears because every time you say goodbye, hurts a little more. You know that you'll always have me. Ooh, I cry a little less. I cry a little less. You know that you'll always have me. Ooh, I cry a little less. I cry. Zaczęła się druga połowa w Londynie, cały czas 1-1 West Ham United Liverpool, no i również przy Łazienkowskiej 1-2 cały czas Legia przegrywa ze Stalą Mielec. To spotkanie PK Ekstraklasy, ale dzisiaj najważniejszym wydarzeniem w tych rozgrywkach są derby Krakowa. Wisła będzie grała przy Rejmonta z Krakowią i to spotkanie będzie oglądał Kuba Niziński. Halo Kuba. Witam serdecznie, dobry wieczór. Słuchaj, powiedziałem, że to będzie wydarzenie tej kolejki, natomiast to nie będzie wydarzenie w związku z tym, że obydwie drużyny z Krakowa są wysoko w tabeli, bo właśnie zerknąłem, Wisła na miejscu 14, Krakowia na 11, ale tradycja to tradycja. Ha, tradycja to tradycja. 202 mecz derbowy, licząc różnego rodzaju rozgrywki. I tutaj bez względu na to, gdzie te zespoły były w ligowej tabeli, to zawsze emocje były duże. Były nawet takie czasy ostatnio, to znaczy ostatnio, myślę tak o 10 latach wstecz, że wspólne konferencje prasowe były organizowane, jeżeli chodzi o mecz derbowy. Teraz już tego nie ma. Teraz każdy z trenerów w samotności gdzieś tam opowiada, co przed meczem derbowym. Michał Probierz szczególne doświadczenie ma, jeżeli chodzi o te pojedynki derbowe, bo dla niego to będzie 10 mecz. Ale uwaga, Probierz, jak prowadził Wisłę Kraków, wygrał z Krakowią mecz derbowy, co spowodowało, że pasy zleciały do pierwszej ligi. A jeżeli chodzi o bilans po drugiej stronie Błoń, to 5 porażek, 2 remisy, 1 zwycięstwo odniesione 2 lata temu na stadionie przy ulicy Rejbonta. Michał Probierz miał takie sytuacje, a właściwie tak spoglądałem na trenerów, którzy byli po drugiej stronie Błoń, w tym czasie jak Michał Probierz był już trenerem Krakowi. 7 trenerów było właśnie w Wiśle Kraków. Gula jest tym 7 trenerem. Były takie nawet momenty, że Michał Probierz niektórym trenerom nie podawał ręki przed startem spotkania. Jednak dzisiaj o kontrowersjach nie będzie mowy, bo trener Wisły Adrian Gula z szacunkiem wypowiada się o Probierzu. My sobie oczywiście, ja pracował jak selekcjoner U21 na Słowacji i oglądał sam zawodników, którzy grają ekstraklasy, jak Łukasz Haraslina w Gdańsku, był sam na meczu w Zabrzu i był sam na meczu w Krakowie. Przerzucaj. I oczywiście tam byli moi dwa zawodnicy, Misio Syplak i Milan Dimun. I znamy się z trenerem, mieliśmy fajny kontakt, mam szacunek dla niego, fajnie pracuje już długi czas, nie tylko na jednej pozycji, ale i na pozycji dyrektora, co nie jest łatwe. Michał Probierz oczywiście te pozytywne słowa odwzajemnia, ale tutaj mówi, że będzie naprawdę bardzo mocny mecz i walka o 3 punkty. W tym meczu każdy z tych zespołów będzie chciał przechylić szale na swoją stronę. My na pewno jesteśmy dobrze przygotowani do tego. Wiemy, że na pewno mimo tej ostatniej porażki jesteśmy na dobrej drodze, bo pokazujemy momentami bardzo dobrą grę i to chcemy przełożyć. No i właśnie zobaczymy, jak będzie to przełożone. Tutaj nie chcę już mówić teraz o sprawach kadrowych, bo nie ma z jednej i z drugiej strony tych, którzy mają strzelać bramki, ale to są problemy oczywiście Krakowi i Wisły. Najważniejsze z punktu widzenia kibiców jest to, że dzisiaj będą pełne trybuny, bo to mecz derbowy od dłuższego czasu, no, ze względów pandemicznych, oczywiście przy pełnych trybunach. Dodatkowo też pojawią się kibice Krakowi, a to dlatego, że oni ostatnio nie mogli bywać na stadionie przy ulicy Reymonta, bo kary spowodowane wybrykami podczas poprzednich meczów, a dzisiaj ten stadion będzie wrzał, będzie bardzo gorący. No jeżeli chodzi o jeszcze te kwestie sportowe, to czasami te mecze są bezbarwne, kończyły się wynikami 0-0 po beznadziejnych meczach, ale był taki mecz przed wojną na przykład, który zakończył się remisem 5-5 i chyba dzisiaj nikt nie miałby nic przeciwko temu, żeby właśnie taki wynik tutaj padł przed godziną 22. O czym informował z Krakowa Kuba Niziński. Bardzo Ci dziękujemy. Kuba, życzymy wiele emocji przy Reymonta. Trzecia strona medalu. I zostajemy przy tematach piłkarskich. Z Krakowa przenosimy się za ocean na Florydę. Dokładnie tam jest Jan Pachlowski. Halo Janku. Witam, kłaniam się nisko. My też cię witamy. Będziesz opowiadał o zakończonej fazie zasadniczej Ligi MLS i udziale Polaków w tej pierwszej części rozgrywek. Tak, dokładnie dzisiaj ostatnia kolejka zasadniczego sezonu, w którym to Polacy, co ciekawe i co nas cieszy, odgrywali czołowe role. Teraz 14 drużyn po 7 z każdej konferencji wschodniej i zachodniej rozpoczyna walkę w play-offach o mistrzostwo, z tym, że z tych czołowych miejsc w tabeli drużyny grają o play-offy dopiero, w play-offach grają dopiero od półfinału, a piłkarską Amerykę Północną podpija reprezentant Polski Adam Buksa. To jest niekwestionowana gwiazda tych rozgrywek, napastnik New England Revolution, zresztą najlepszego w ogóle sezonu zespołu, sezonu zasadniczego. O polskim napastniku w trójce mówi znawca MLS-u dziennikarz Tomasz Moczerniuk, autor blogu Po Polsku o tych rozgrywkach. Posłuchajmy. Wreszcie doczekałem takiej chwili po 26 latach, gdzie, no może za wyjątkiem tego sezonu, gdzie Chicago z Piotrkiem Nowakiem, z Jurkiem Podbrożnym i z Romanem Koseckim rządziło i dzieliło w całej lidze, ale ten sezon jest bardzo podobny. To nie jest tak, że trio Polaków decydowało o sukcesie jednej drużyny, tylko ci Polacy rozsiani po aż 6 miejscach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie naprawdę zrobili efekty. Najlepiej oczywiście spisuje się Adam Buksa, który z 16 golami jest w tej chwili na trzecim miejscu klasyfikacji strzelców, prowadzi, jeżeli chodzi o gole strzelone z obrębu pola karnego, jest na drugim miejscu, jeżeli chodzi o bramki zdobyte głową, no i jest bardzo mocnym punktem zespołu New England Revolution, który w tym roku po raz pierwszy w historii sięgnął po Supporters Shield. To jest nagroda, taka tarcza, którą wygrywa drużyna najlepsza w sezonie zasadniczym. New England też sięgnęło po punktowy rekord sezonu, który do tej pory wynosił 72 punkty. Oni już w tej chwili, jeszcze z jednym meczem w zapasie, mają tych punktów 73. W ciemno można stawiać, że w grudniu po zakończeniu sezonu MLS Adam Buksa wróci do Europy. Już teraz bardzo dużo mówi się o przenosinach do angielskiej Premier League. Były gracz Pogoni Szczecin jest obecnie kontuzjowany, dlatego nie weźmie udziału m.in. w obozie przygotowawczym do ostatnich meczów reprezentacji Polski w ramach eliminacji Mistrzostw Świata, ale powinien wrócić do gry w ciągu 3 tygodni na te właśnie najważniejsze mecze w play-offach New England Revolution. W czubie tabeli jest zespół byłego młodzieżowego reprezentanta Polski, Kacpra Przybyłki. W sezonie zasadniczym uzyskał on 11 goli. Świetnie do drużyny New York Red Bull wkomponował się Patryk Klimala, który do MLS-u w trakcie sezonu trafił ze Szkocji. Jest najlepszym strzelcem swojego zespołu New York Red Bull i tutaj uzyskał 8 goli. A przypominamy, że w trakcie sezonu do Francji przeniósł się świetnie spisujący się wcześniej w MLS Przemysław Frankowski. Po kontuzji do drużyny Portland Timbers wrócił Jarosław Niezgoda, który wchodził z ławki i był jokerem, i w taki sposób w sezonie zasadniczym uzyskał 2 gole. Występy Polaków w fazie zasadniczej Ligi MLS podsumowywał z Florydy Jan Pachlowski. Dziękujemy, Janku. Trzecia strona medalu. A my teraz przenosimy się do, jak mniemam, słonecznej zawsze Italii. Halo, halo, Piotr Kowalczuk, korespondent Polskiego Radia, jest jak zwykle na miejscu. Tak jest, słońce nam dzisiaj świeciło, no ale teraz oczywiście zaszło, pogoda jest piękna, temperatury niezbyt wysokie i niezbyt niskie, czyli pogoda futbolowo znakomita. Czyli komfort chwili, termiczny, panie Piotrze. To dokładnie. W każdym razie, jeśli chodzi o to, co się dzieje w tej chwili we włoskim futbolu, to kończy się mecz lidera Napoli z Weroną. Wynik jest dość zaskakujący, bo 1-1. Oglądamy bardzo żywy, ciekawy mecz. Oczywiście Napoli ma przewagę, ale Werona próbuje się odgryzać. Nie, jak to tam mówi się o tym autobusie stawianym przed bramką, to Werona tego nie robi. I bardzo dobrze sobie radzi póki co nasz Paweł Dawidowicz, który no, nie popełnił na razie żadnego błędu, a jeżeli gra się z Napoli, to biorąc pod uwagę klasę tych napastników, których posiadają Neapolitańczycy, to no, jest to wystawienie obrońcy na ciężką próbę. Gra Piotr Zieliński zupełnie dobrze, może nie ma tak decydującej roli jak w meczu z Legią, ale sobie świetnie radzi. Osimhen strzelił słupek. No a my wszyscy czekamy tutaj na wielki mecz wieczorny. Derby Mediolanu. To jest mecz wagi ciężkiej. Druga drużyna włoskiej ligi gra z trzecią i to jeszcze są z tego samego miasta lata historii. Piękne derby. No, spodziewamy się, że będą bardzo fajne, chociażby z tego względu, że no, obie drużyny grają w tej chwili piękny, znakomity futbol. No. Więc... Tak. Na pewno emocji nie zabraknie. Dziękujemy. Piotr Kowalczuk z Rzymu. No i co? I pozostajemy przy ligach europejskich i teraz od razu rozpoczynamy spacer od Anglii. Trzecia strona medalu. W ten weekend w Premier League najważniejszy był jeden mecz. W derbach Manchesteru górą City. Oni bawili się z United. Różnica, jeżeli chodzi o klasę, o podejmowanie decyzji, wszystko była po prostu ogromna. Faceci kontra dzieci, niewiarygodne jak z tyłu są teraz United. Ocenia w rozmowie z telewizją Sky News Roy Keane. Kolejny ciężki dzień dla Ole Gunnara Solskjaera. Tydzień temu zrobiliśmy krok do przodu, jeżeli chodzi o wyniki, a teraz znowu robimy krok wstecz. Dla mnie styl porażki był naprawdę nieprzyjemny. United od 14 spotkań nie skończyli z czystym kątem bramkowym. Tylko raz w ich historii było gorzej, między kwietniem 1958 roku i marcem 1959. A City zaliczyło 8 zwycięstwo wyjazdowe na Old Trafford. Od początku istnienia Premier League nikt nie może się pochwalić takim dorobkiem. Chelsea traci punkty z Burnley, ale na boisku wcale nie wyglądało to źle. Burnley miało oczywiście szczęście, ale na tym polega futbol. Słowa trenera Tuchela podpierają rzeczywiście statystyki. The Blues oddali na bramkę rywali 25 uderzeń. A na dole tabeli miłe, złego początki. Norwich wygrywa po raz pierwszy w tym sezonie. Nic nie zastąpi atmosfery w szatni po zwycięstwie. Czekaliśmy na to naprawdę długo. Tyle, że to były ostatnie słowa Daniela Farka jako menedżera. Właściciele stracili właśnie cierpliwość. Klub szuka nowego trenera. Wróble ćwierkają, że na liście potencjalnych zastępców jest Frank Lampard. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. I od razu Liga Niemiecka. W niemieckiej Bundeslidze trafiła kosa na kamień. Niepokonany dotąd Freiburg wybrał się do Monachium na mecz prawdy. Bawarczycy objęli prowadzenie po 30 minutach, gdy do bramki trafił Leon Goretzka. Kwadrans przed końcem spotkania na listę strzelców wpisał się Robert Lewandowski. W swoim stylu, wykorzystując gapiostwo obrońców Freiburga. To jego 13 trafienie w Bundeslidze, dzięki czemu umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji strzelców. W tym roku zdobył już 60 bramek jako jedyny piłkarz na świecie. A przed nim jeszcze 8 spotkań w klubie i oczywiście 2 w reprezentacji. A Bayern, pokonując Freiburg 2-1, odniósł już setne ligowe zwycięstwo w tym roku. Jeśli wygra jeszcze jeden mecz, wyrówna osiągnięcie FC Köln z 1977 roku. Wszystko wskazuje na to, że od tego roku rekord będzie należał do Bawarczyków. Sytuacja jest wymarzona. Prawie, bo jak mówi trener Julian Nagelsmann, ciąży nam ta sromotna porażka z Borussią Mönchengladbach w Pucharze Niemiec, więc nie jest tak, że nie możemy narzekać. Chcieliśmy awansować do kolejnej rundy, ale mamy mnóstwo spotkań, z których zresztą znaczną część wygrywamy. Jesteśmy w znakomitej sytuacji w Lidze Mistrzów. Zapewniliśmy sobie awans do fazy pucharowej jako pierwsi. W Bundeslidze jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być, na pierwszym miejscu. A w Pucharze Niemiec, cóż, spróbujemy się poprawić w przyszłym roku. Pomijając ten nieszczęsny Puchar Niemiec, sytuacja rzeczywiście wygląda nieźle. W tabeli Bayern ma już 4 punkty przewagi nad Borussią Dortmund, która poniosła 3. porażkę w sezonie. Piłkarze z Dortmundu wybrali się do Lipska na mecz z coraz lepiej grającymi Bykami. Gospodarze potwierdzili rosnącą formę, wygrywając 2-1. Do przerwy 1-0 po golu Christophera Nkunku. W 52. minucie wyrównał Marco Reus i o zwycięstwie mógł zadecydować jeden gol. Ten padł w 68. minucie, gdy Nkunku podał do Jusufa Poulsena, a ten dał Lipskowi 3 punkty. Christopher Nkunku rozegrał znakomity mecz. Wczoraj trener Jesse Marsh niespodziewanie wystawił go w roli napastnika. Moim zdaniem to był świetny pomysł. Jestem zawodnikiem, który lubi mieć częsty kontakt z piłką. Trener dał mi sporo swobody. Nie musiałem być ostatnim obrońcą jak wcześniej. Pasuje mi to. Ostatnie wyniki i trafne decyzje pozwoliły Lipskowi wrócić do czołówki. Są w niej już także piłkarze Wolfsburga, którzy z nowym trenerem Florianem Kochfeldem odnieśli 3 zwycięstwa w 3 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Tym razem Wilki pokonały Augsburg 1-0 po golu znakomitego Lukasa Meczy. A zatem Rafał Gikiewicz i Robert Gumny znów bez czystego kąta. Młodszy z tej dwójki wkrótce pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji. Oprócz Gumnego i Lewandowskiego powołani zostali jeszcze dwaj przedstawiciele Bundesligi, Krzysztof Piątek i Tymoteusz Puchacz. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A teraz szybki lot na Półwysep Iberyjski. Jest i on. Na Camp Nou wraca król, maestro, lider na boisku, a od poniedziałku na ławce trenerskiej. Xavi Hernandez jako piłkarz 8 razy sięgał z Barceloną po Mistrzostwo Hiszpanii i 4 razy po Puchar Mistrzów. Z katalońskim klubem wygrał wszystkie możliwe trofea. Rozegrał 767 spotkań i strzelił w nich 85 goli. Przez ostatnie lata trenował katarski Al-Sadd, ale rozwiązał już kontrakt, samemu wykładając 2,5 miliona euro, czyli połowę odstępnego. Poukładać rozsypane klocki w Barcelonie nie będzie mu jednak łatwo. Barca, kiedy gra nawet lepiej, ma ogromne problemy ze zwycięstwem. Z Celtą Vigo prowadziła już 3-0, skończyło się remisem 3-3 wywalczonym w ostatniej minucie doliczonego czasu gry. Iago Aspas lograba ese gol de genio, de leyenda, de crack. Dodatkowy problem to kontuzja mięśniowa gwiazdy drużyny Ansu Fatiego. A wczoraj 5. remis Barsy, 9. miejsce w tabeli i zaledwie 17 punktów na koncie. O 10 mniej od lidera Realu Madryt, który wygrał z Rayo Vallecano 2-1. Dzięki golom weteranów Toniego Krosa i Karima Benzemy. Dla Rayo trafił inny weteran, Radamel Falcao. Toni Kroos, su primer gol en el partido y en la Liga Santander. Entre Catena y Dimitrescu, como la aprovecha Karim Benzema con el gol. 2-0. Radamel Falcao salta, remata con la cabeza, desvía, Alaba, gol. Espanyol po zwycięstwie 2-0 z Granadą jest już sąsiadem Barcelony w ligowej tabeli i plasuje się tylko pozycję niżej. Gran gol marcado por Adrià Pedrosa, acción de laboratorio y en la frontal. Poco después llegaría el segundo tanto. Raúl de Tomás, qué bien cabecea la esquina de la portería. Deportivo Alavés po zwycięstwie z Levante 2-1 jest już na 13. miejscu w tabeli, a dzięki 3 zwycięstwom w 4 ostatnich meczach może zapomnieć, że jeszcze niedawno znajdował się w czeluściach Primera División. Penalti que va a transformar Joselu, que iba a encontrar el gol de la victoria. Espectacular el cabezazo de Joselu, soberbio. Y un Alavés donde el héroe fue este hombre, Joselu. To w sobotę. W piątek Athletic Bilbao przegrał z Cadiz 0-1. Ekipa z Cadixu wygrała dopiero drugi raz w ciągu 13 spotkań, ale wystarczyło to, żeby opuścić strefę spadkową. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. I to by było tyle na dziś. Dariusz Urbanowicz, Krzysztof Łoniewski, Olga Szuczko i Elżbieta Różycka. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Marek i Paweł, bracia i przyjaciele. Zawsze razem? Wszystko razem? Wszędzie razem. Idę na kolonoskopię. Coś ci jest? Lekarz mówił, że w naszym wieku trzeba się badać. Nawet kiedy nic nie dolega. Wczesny rak nie daje objawów. Chodź ze mną. Masz nadwagę, a to czynnik ryzyka. Rak jelita grubego w początkowej fazie nie daje objawów. Kolonoskopia pozwala na wczesne wykrycie choroby i skuteczne leczenie. Wejdź na planujedługiezycie.pl.